došlo, a još meni je poslo, vuk samotnjak sam poslo, i dan danas posto lelo. Sve rijeke teku prema moru, a ja ko u zatvoru čekam da mi sude, tebe mi bude lelo. Znaš, lelo, da ranjen sam, lelo, u srce baš, lelo, zar me sada ostala? Koliko godina je prošlo, otkad te nemam crnog ispod nokata, ni oca ni brata, lelo. Hladne kiše padaju po mome radiju, stari dobri radio, nikom zla uradio, nije lelo. Lelo, ti ne znaš, lelo, da ranjen sam, lelo, u srce baš, lelo, ti si pucala. Lelo, ti ne znaš, lelo, da ranjen sam, lelo, u srce baš, lelo, zar me i ti ostavljaš? Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, zar me i ti ostavljaš? Le, le, le, le. Let's